Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün yine dersimiz Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 19. sözden 2. reşa. 19. söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu anlatan, bahseden, ispat eden bir risaledir. Ancak üstadımız bu 19. sözde diyor ki, onun peygamberliğini ispat eden biz değiliz elbette. Onun bizzat kendi sözleri, kendi hayatı, kendi yaşayışı, kendi davasının güzelliğidir. İşte ikinci reşada da olayın bu yönüne bakıyor. Birinci reşada Efendimizin manevi şahsiyeti, davasıyla, kendisinden önce geçen peygamberlerle, kendisinden sonra gelen evliyalarla bir bütünlük içerisinde manevi şahsiyetini delil olarak, ispat olarak göstermişti. Ve demişti ki, La ilahe illallah diyor o zat, geçmişte bütün peygamberler onu böyle bu sözle tasdik ediyor, kendinden sonra gelen bütün evliyaullah da, ehli tahkik de aynı davaya imza atıyorlar. Şimdi ikinci reşada, onu okuyalım. O nurani bürhan-ı tevhid, Allah'ın varlığının birliğinin bir delili, bir ispatı olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, nasıl ki hem peygamberlerin hem evliyaullahın hepsinin imzasıyla, aynı davaya efendim parmak basmalarıyla güçlenmiştir, güçlü bir davayı insanlara tebliğ ediyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi semavi kitapların yüzler işaretleri ve irhasat denilen Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği zamanlarda, anlarda meydana gelen çeşitli tabiat olaylarının gizli işaretleriyle ve hatif denilen gizli sesleri duyulan ama kendileri görünmeyen bir takım varlıkların beşaretleri, müjdeleriyle ve kahinlerin, medyumların, eski zamanda ki bunların sayıları çoktu, onların ittifakla beraberce haber vermeleri, şahitlikleriyle ve şakk-ı kamer gibi, ayın ikiye bölünmesi gibi binler mucizelerinin delil olmasıyla, belge olmasıyla ve dininin hak din oluşu bütün güzellikleriyle teyit ve tasdik ediyorlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın davasını, hakkaniyetini. Bu böyle ama bir de onun zatında, kendisinde gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi, fevkalade yüksek olan ahlakı, kendi zatında böyle, bir de vazifesinde, vazife başında son derece güzel olan seciyeleri, hasletleri ve sonra kemali emniyeti, gayet güvende oluşu, kuvvetli bir imana sahip oluşu ve fevkalade itminanda, yani hiçbir tereddüt ve şüphe taşımayan halinde, tavrında ve nihayet onun her zaman doğruyu konuşan sözlerinde bunlar neye işaret ediyor? Yani o güzel ahlak, o vazife başındaki halleri, o emniyet güven içindeki hayatı, yaşayışı, itminan hali, doğruluğu, bütün bunlar neye işaret ediyor? O fevkalade müttaki bir insandır. Fevkalade takva sahibidir. Fevkalade bir ubudiyeti var. Fevkalade ciddiyeti var. Fevkalade metaneti var. Davasında nihayet derecede, son derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Hakikaten onun hayatı, hali, tahlil edilse, ki şurada şu okuduğumuz kısa metinde belki birkaç doktora ile ancak içi doldurulacak büyük hakikatler zikredilmiş. Bunlar onun hakkaniyetinin kat'i delilleridir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini saysak 1000'den ziyade mucizesi var. Risale-i Nur'da 19. mektupta onun mucizeleri gayet güzel bir tasnif ile bize sunulmuştur. İnşallah ileriki derslerimizde oradan okuyacağız. Çok mucizeleri var. Dua etmiş. Ben bir tanesini burada anlatayım örnek olarak. Bir gün cuma hutbesinde, cuma günü hutbeye çıkmıştı. Bir bedevi geldi ve Mescid-i Nebevi'nin kapısında, "Ya Resulallah, çocuklarımız susuzluktan ölüyor, hayvanlarımız susuzluktan ölüyor, kuraklıktan mahvolduk" diyor. "Bize dua et, Cenab-ı Hak yağmur versin." Öyle acıklı bir tarzda derdini, ihtiyacını ifade ediyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ellerini havaya kaldırıyor. Dua etmeye başlıyor. Onu seyreden sahabe, cuma namazında herkes oturmuş, onun duasını izliyor. Şöyle diyorlar, gökyüzünde evvela onun başı hizasında bir küçük bulut belirdi. Sonra bulut genişleye genişleye bütün Mekke'yi ve çevresini içine aldı. Yağmur damlamaya başladı. Ve Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başı üzerinde hurma dallarından yapılmış efendim bir gölgelik vardı. Gölgelik ıslandı ve hurma dalları yaprakları arasından yağmur damlaları avuçlarına, mübarek başına akmaya başladı. Yavaş yavaş ıslandık. Mübarek sakallarından ve avuçlarından yağmur damlaları akmadan önce ellerini indirmedi diyorlar. Yani duasına anında cevap veriliyor. Yağmur yağıyor. Bu yağmur günlerce, hatta belki bir, belki iki hafta devam etti. Yine bir gün cuma namazına uzaktan gelen o bedevi zat çıktı geldi. Elini Mescid-i Nebevi'nin duvarına, kapısına dayadı ve yine oradan seslendi. "Ya Resulallah, her yeri sel aldı, hayvanlarımızı sel götürüyor. Dua et Allah artık yağmuru kessin." Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine mübarek ellerini göğe kaldırdı ve dua etmeye başladı. Göklerden yine cevap geldi. Mübarek elleri hizasından bulutlar delindi ve genişlemeye başladı. Bulutlar gittikçe kenarlara, çevrelere derken uzaklaşarak halka genişledi gitti ve yağmur kesildi. Şimdi bunun gibi yaşanan çok hadise var. 1000 mucize var. Ben herkese tavsiye ederim. Risale-i Nurlar içerisinden herhalde en zevkle, en efendim neşeyle okunacak bir risale 19. mektup Peygamber Efendimizin mucizeleri, Mucizat-ı Ahmediye Risalesidir. Peygamberimizin mucizeleri böyle. Kâhinler onu haber verdi. Hatifler ses verdiler, ondan bahsettiler. Bunların yanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herkesin bildiği yüksek ahlakı ve vazife başındaki yüksek tavırları onun peygamberliğini anlatıyor. Bunun da örnekleri çok fazladır. Ancak ben burada onun dininin getirdiği ve 5 hakikat olarak ifade edilen bir hukuki bir meseleyi, insan haklarını ilgilendiren bir meseleyi arz etmek istiyorum. Zamanımızda insan hakları çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce eğer bir insan bir başkasını öldürürse, öldürülen insanın kavmi, kabilesi, akrabaları toplanırlar. Öldürenin, katilin kabilesinden intikam almaya çalışırlardı. Bu kabile savaşlarına, kavgalarına sebep olurdu. Kim suçludur, öldüren kimdir, cezası ne olmalıdır demezler, kabile kabileyle savaşmaya kalkardı. Bu diyeceksiniz ki çok bedevice bir anlayış. Ama biz de bunun benzerlerini yaşadık. Sağcılar solculardan bir adam öldürdü. Güzelim Türkiye'mizde. Efendim solcular ayaklandılar. Sağcılardan da biz birkaç adam vurmalıyız dediler. Gittiler öyle vurdular. Suçluyu aramadılar. Kim katil kim demediler. Sokaktaki insanı vurdular. Ona karşılık diyelim sağcılar yine harekete geçti. Gittiler işte solculardan intikam aldılar. Biz bunları kendi hayatımızda yaşadık. Kabile kavgaları yaptık kendi aramızda. Hala böyle şeyler biliyoruz, kan davaları şeklinde bu güzel Anadolu'muzda bile yaşanıyor, yaşanabiliyor. Ama Efendimiz, Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif ettikleri zaman ilan etti ki katil kim ise o cezalandırılacak. Onun dışında hiç kimse o katilin suçunu taşımaz. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir suçlu bir başkasının suçunu taşımaz. Herkes kendi suçunu taşır, buyurdu. Bu, hukukun çok temel bir kuralı olan suçun kişiselliğini getirdi. Bu ilkeyi getirdi, bu ilkeyi koydu. Bir gemide 9 cani varsa, 9 katil bulunsa ve bir de masum bulunsa, o gemi batırılabilir mi? Hayır, batırılamaz dedi. Bu kuralı getirdi. Yani masum insan, suçlular yüzünden o gemi içerisinde öldürülemez dedi. 9 kişiyi cezalandırmak için bir masumu öldüremezsiniz. İşte bunlar medeni bir toplumun, bir hukuk toplumunun temel hakikatleri. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir güvenlik getirdi. Bir gün Kabe'de, Kabe'ye sırtını dayamış dinleniyordu. O zaman müşriklerin, Kureyş'in ezasından, cefasından bunalmış bir sahabe geldi. Ya Resulallah bu ezalar, bu cefalar ne zaman bitecek dedi. Efendimiz ona şöyle cevap verdi. Siz acele ediyorsunuz. Gün gelecek, genç, güzel bir kadın, başında altın bir tabak olduğu halde, Hadramut'tan yola çıkacak, Sana'ya kadar yalnız başına yolculuk yapacak. Allah korkusundan başka gönlünde, başka bir korku taşımayacak. Böyle bir güvenlik, bu kıtada, bu Arap Yarımadası'nda tesis edilecek. Sizden önceki ümmetlerde, öyle peygamberler oldu ki, doğruyu söyledikleri için, hakkı söyledikleri için, demir testerelerle başları kesildi. Demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrıldı, sıyrıldı. Onlar öyle işkence görüp, davalarından vazgeçmediler, sebat ettiler. Biz henüz o sıkıntıları yaşamıyoruz, o işkenceleri yaşamıyoruz. Acele etmeyin buyurdu. Ve İslam'ın, İslamiyet'in, dinimizin ileride insanlığa getireceği güvenlik ortamını böylece özetledi, hulasa etti Efendimiz. Peygamber Efendimizin yine şu hadisi, şu hadisesi çok manidardır. Bir zengin adamın oğlu suç işlemişti. Onu cezalandırmak, yani hukuktaki cezası neyse onu vermek gerekiyordu. Ama zengin ve kabilenin eşrafı olan adamlar toplanıp geldiler. Ya Resulallah, eğer bizim bu çocuğumuzu cezalandırırsan, bu bizim için büyük züldür, utanılacak bir şeydir. Biz bu kavmin, bu kabilenin eşrafıyız. Bize bu ceza verilemez. Hani sıradan bir halk olsak, sıradan insanlar olsak, onlara uygulayın bu hukuku. Ama biz imtiyazlı kişileriz. Efendimiz tarihin kaydettiği en önemli sözlerden, hukuk tarihinin en önemli sözlerinden birini orada söyledi. Değil dedi sizin oğlunuz, benim kızım Fatıma'nın de olsa, bu suç kızım Fatıma'nın suçu da olsa, bu kanun maddesi, bu hukuk kuralı ona da uygulanacak dedi, cezası verilecektir. Kimse hukukun dışında kalamaz, kimse hukukun üstünde olamaz, imtiyazlı insan yoktur buyurdu. Bu ne dehşetli bir şeydir. Gelin 2000'li yıllarda şu dünyamıza bir bakalım. Hala zenci ile beyazın eşit olamadığı bir dünya. Hala birçok milletlerin birbirleriyle eşitlenemediği, birçok toplumlarda yine insanların eşit görülmediği, işte bir bakan çocuğuyla, bir milletvekili oğluyla, bir sıradan efendim halkın eşitlenemediği pek çok olayları görüyoruz, yaşıyoruz. Demek ki hukukun temel kurallarını bugün bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşadıyla içimize sindirmeye muhtacız.